W poprzednim odcinku Vegeta zabił Kujego. Tymczasem Krillin i Gohan postanowili zbadać, czego Frieza i jego ludzie szukają na Nameku. Na odległą planetę zmierza również Goku. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 21. Bitwa o Namek. Goku! Dzień dobry. Tak szybko wyzdrowiałeś? Już doszedłem do siebie. Czy statek kosmiczny jest gotowy? Nie wiem. Mąż wciąż się przy nim krząta. Wciąż pracuje? Niedobrze. Wejdź, zaraz go zawołam. Kto by pomyślał, że mały Goku wyrośnie na takiego przystojniaka? Musimy się kiedyś umówić. Jasne. Jak tylko pokonam Vegetę. Jesteś pracowity jak pszczółka. Któregoś dnia weszłam do cukierni i pomyślałam, że gdybyś nie ocalił świata, cukiernia przestałaby istnieć. Dzięki. Nie ma za co. Kochanie, przyszedł Goku. Niemożliwe. To mój statek kosmiczny? Wielki jak dom. Szybko wyzdrowiałeś. Korin dał mi magiczną fasolkę. A co ze statkiem? Zostało mi kilka drobnych poprawek. Wejdź. Zrobię coś do jedzenia. Dzięki. Niesamowite. Jakim cudem mała kapsuła tak się zmieniła? Wprowadziłem kilka ulepszeń. Jest sala treningowa. Trochę się namęczyłem. Statek był w znacznym stopniu zniszczony, ale na szczęście cała technologia się zachowała. I zastosowałem ją do budowy tego pojazdu. Moja kapsuła była zniszczona? Ciekawe, czy to moja sprawka. Nie da się ukryć. Sajanie mają imponującą technologię. Gdzie włącza się sztuczną grawitację? Tutaj. To centrum sterowania? Wystarczy wcisnąć przycisk. Tu masz kontrolkę. Uważaj, bo możesz zwiększyć siłę grawitacji 100-krotnie. Wtedy nie dasz rady unieść nawet palca. Teraz ważysz około 70 kilo. Po 100-krotnym zwiększeniu grawitacji ważyłbyś 5000 kilo, czyli 5 ton. O to chodzi. Zamierzam ciężko trenować w drodze na Namek. Statek gotowy do startu? Jasne. Poleci jak kometa. A to co? Na dole jest sypialnia, łazienka i w pełni wyposażona kuchnia. Co jeszcze zostało do zrobienia? Nie zamontowałem głośników stereo. Muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Czekamy na głośniki? To bardzo ważne. Trzeba uwzględnić akustykę pomieszczeń, pogłos i mnóstwo innych kwestii. Kogo obchodzą głośniki? Muszę natychmiast lecieć. Nie dbasz o jakość dźwięku? Pańska córka błaga nas o pomoc. Dawno już powinienem był wyruszyć. Proszę nauczyć mnie sterowania statkiem. Dobrze, ale na pewno obejdziesz się bez głośników? Wprowadziłem już dane lotu. Wciskasz guzik. Siadasz i za 6 dni będziesz na Nameku. Dotrę na Namek w 6 dni? Jest pan geniuszem. Goku tu jest? Tak, ogląda statek kosmiczny. Teraz ten guzik. Trzeba przyznać, że udał mi się ten statek. Gdzie jest Goku? Odleciał. Bardzo się śpieszył. Mam nadzieję, że nie będzie narzekał na dźwięk. Wspaniała maszyna. Pora zacząć trening. Cieszę się, że dostanę się na Namek tak szybko. Ale nie mam zbyt wiele czasu na przygotowania. Jeśli na planecie Króla Kai grawitacja była 10 razy silniejsza niż na Ziemi, zacznę ćwiczenia od 20 razy silniejszej. O to chodziło. Zbliżamy się. Ukryj moc. Podkradniemy się do nich. Są za tym urwiskiem. Ogromna moc. Czy to domy? Przypominają statek, którym przyleciliśmy. Nie wiem, czego szukają, ale nie jest dobrze. Ze sługusami byśmy sobie poradzili. Gorzej z tą trójką. Zwłaszcza śmieszny gość w środku jest niewiarygodnie silny. Też ich wyczuwam. Widzisz to, co ja? Nie wiedziałem, że smocze kule są tak wielkie. Co się dzieje? Przez ułamek sekundy poczułem drobny poziom mocy zza tego urwiska. To pewnie jakiś większy insekt. Niedobrze. Prawie nas zauważyli. Panie, znaleźliśmy tylko 5 osób. Reszta pracuje w polu. Wychodźcie, bo zacznę strzelać. Spójrz, on przypomina Piccola. Prawdziwy namecjanin. Dlaczego wypędzili ich z domu? Czy wszyscy ci dranie są Saiyanami? Nie. Vegeta mówił, że jest ostatnim Saiyaninem we wszechświecie. Oczywiście nie licząc twojego ojca. Więc kim oni są? Brat Goku coś o nich wspominał. Przemierzamy kosmos i poszukujemy planet zdatnych do życia. Potem niszczymy ich mieszkańców. To chyba ich miał na myśli. Ale nie widzę Vegety. Może gdzieś indziej szuka smoczych kul. Nazywam się Frieza. Jak już zapewne wiecie, przyszedłem po smocze kule. Skoro już się poznaliśmy, oczekuję, że powiecie mi, gdzie reszta waszych rodaków. Podobno mieszka tu 10 osób. Wolicie milczeć? Dobrze. Szybciej, nie mamy całego dnia. O to chodziło, a teraz odpowiedz w języku, w którym zadaliśmy pytanie. Reszta wyszła pracować w polu, zostali tylko starcy i dzieci. Widzisz, to nie takie trudne. Jeśli będziesz współpracować, nie masz się czego bać. Do rzeczy. Podobno masz smoczą kulę. Natychmiast ją oddaj. Nie wiem, o czym mówisz. Dodoria. Tak, panie. Namecjanin, z którym ostatnio rozmawialiśmy, powiedział coś intrygującego, pamiętasz? Mówił, że może przekazać kulę tylko tym, którzy na nią zasługują. Był bardzo uparty, choć staraliśmy się go przekonać. Dopiero zabicie kilku Namecjan skruszyło jego opór. Wtedy otworzył się na nasze argumenty. Opowiedział nam, jak wielki przodek stworzył 7 smoczych kul i powierzył je opiece 7 strażników, którzy muszą dokładnie zbadać, czy życzenie poszukującego ich przybysza jest uczciwe. Dopiero kiedy będą tego pewni, mogą mu oddać swoją kulę. Nie było mi łatwo go przekonać, że warto mi zaufać. Powiedział, że nigdy ich nie zdobędę. A jako, że źle znoszę odmowę, musiałem go zabić. To nieco spowolniło nasze poszukiwania. Zaczęliśmy więc stosować odrobinę perswazji i uprzejmości. Odtąd twoi rodacy stali się niezwykle pomocni. Więc to są jego metody. Pomocni? Łżesz. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Mylicie się. Jak tylko przełamaliśmy pierwsze lody, z chęcią nam pomogli. Zarbon, mógłbyś? Tak. Ty psie! Nie! Są bezlitośni. Dlaczego? Gohan, panuj nad mocą, bo nas wykryją. Nie możemy bezczynnie się przyglądać. Chcesz przywrócić życie Piccolo i innym? We dwóch na pewno ich nie pokonamy. Zginiemy, jeśli się ujawnisz. Wierzę, że teraz zgodzisz się współpracować. Po co zbierasz smocze kule? Mam takie niewinne życzenie. Chciałbym być nieśmiertelny. Co takiego? Vegeta też pragnie nieśmiertelności. Może Vegeta wcale nie jest ich sojusznikiem? Po moim trupie. Nigdy nie oddam ci smoczej kuli. Twoje życzenie zostanie spełnione. Nie powinien mnie dziwić twój starczy upór. Ale czy nie zależy ci na życiu dzieci? Ty potworze! Zbliża się ktoś silny. Panie, spójrz w górę. Nareszcie. Namecjanie są gotowi do walki. Moje przeczucia okazały się słuszne. To niegrzeczne przeszkadzać w rozmowie. Prawie doszliśmy do porozumienia. Szkoda. Przybyliście tutaj po śmierć. Nie chciałem uwierzyć, że ktoś równa z ziemią nasze wioski. Zapłacisz za to. Jak śmiałeś zakłócić spokój na naszej planecie? Wasza trójka chce mnie ukarać? Jak jesteście silni? Dodoria? Zaraz sprawdzę. Mają około 1000 jednostek mocy. Pokonamy ich jednym palcem. Teraz rozumiem. Żyliśmy w rozproszonych wioskach, żeby wróg nie wiedział, gdzie nas szukać. Ale te piekielne urządzenia nas wydały. Żałosne. Te herlaki z nami zadzierają? Mając moc 1000 jednostek? Ukrywają prawdziwy poziom mocy. Jak na elitę wojowników, to banda głupków. Sajanie też dali się nabrać. Mówiłeś, że mają 1000 jednostek mocy. Ich siła zwiększyła się niemal trzykrotnie. Trzeba przyznać, że nie są tacy źli. Namecjanie ukrywają siłę. Nieczęsto widuje się taką zdolność. Zostały im tylko 3 skanery. Uciekajcie, chłopcy. Szybko. Dodoria. Dam im nauczkę. Chcieliście nas oszukać? Mogę się zająć wszystkimi. Jak wolisz. Ty, łajdaku. Oby to nie była twoja jedyna technika, bo jeśli tak, pożegnaj się z życiem. Dodoria, on niszczy skanery. Skanery? Dzięki nim potrafią określić czyjąś siłę. W ten sposób znaleźli smocze kule. Wytropili Namecjan i zmusili do oddania kul. Wódz przejrzał ich plan i próbuje zniszczyć te urządzenia. Ty głupcze! Dość tych sztuczek. Wszystkich was pozabijam. Słyszycie? Wszystkich po kolei. Uważaj. Plan wodza namecjańskiej wioski rozwścieczył Dodorię. Czy Gohan i Krillin będą się bezczynnie przyglądać, jak Frieza i jego siepacze masakrują wioskę? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Będę na Nameku za 6 dni. Nie zróbcie czegoś głupiego. Musisz nad sobą panować, bo nas wykryją. Nie zamierzam im na to pozwolić. Co ty zrobiłeś? Uciekaj. W następnym odcinku opowieść Dodori. Przepraszam, nie wytrzymałem.